Բարև սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, հայրիկ մայրիկներ, տատիկ պապիկներ, մեր մշտական ու նոր ունկնդիրներ։ Եթերում լուսապուտույտ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսն է, ձայնասրահում Ալյոնան։ Այսօր միայնակ կվարեմ թողարկումը, սակայն կարծում եմ կկարողանամ այնպես անել, որ չձանձրանաք։ Եվ այսպես, մեկնարկեց ամռան վերջին ամիսը, ընդամենը մեկ ամիս և կսկսվի նոր ուսումնականը, ոմանց համար վերջին, ոմանց համար առաջին, տպավորություններ, կարոտած ու ջերմ զրույցներ ընկերների հետ, նոր առարկաներ, այս ամենը դեռ առջևում է։ Իսկ քանի դեռ ամառը չի ավարտվել, բակային խաղեր, զբոսանքներ, արշավներ, ծովափ, հուսանք մեր ունկնդիրներն արդյունավետ են օգտագործում ազատ ժամանակն ու բացի տարաբնույթ խաղերից հասցնում են ընթերցել, լրացնել գիտելիքների պաշարը։ Օրվա մեր զրուցակից Յանան շատ է սիրում խաղալ բակի ընկերների հետ, հաճախում է պարի և նկարչության խմբակներ, սիրում է ուրախ երգեր լսել ու շփվել աշխույժ մարդկանց հետ։ Արևագույն մազերով ու համեստ այս աղջինակը ուզում է, որ աշխարի բոլոր երեխաներն ուրախ լինեն։ Լսենք մեր զրույցը։ Յանա, ուրախ եմ, որ դու մեր տաղավարում ես, և քանի որ հիմա ամառային արձակուրդներ են, կցանկանայի պատմես, ինչպես ես դրանք անցկացնում, ինչպես ես հագեցնում օրդ, որ հետաքրքիր անցնեն, և սեպտեմբերին, երբ արդեն գնաս դպրոց, ընկերներիդ պատմելու բան ունենաս։ Մենք ուզում ենք այս տարի գնանք Հունաստան, այնտեղ շատ լավ ծով կա, բայց ես միջև գնալը նիշնում եմ բակ ու խաղում ընկերներիս հետ։ Ինչ խաղեր եք խաղում օրինակ։ Մենք խաղում ենք պահկվոցի, իրար բռնոցի, տուրնիկից կախում ենք, օղակ ենք շրջում, ցատկապարանով խաղում ենք։ Բավական բան թվարկեցիր, որ բակում կարելի է խաղալ, իսկ համակարգչային խաղեր, համացանցից օգտվել։ Այո։ Բայց օրվա մեծ մասը ո՞րն է զբաղեցնում, բակում խաղալը թե համակարգչի առաջ նստել։ Բակում խաղալը։ Յանա, դու փոխադրվել ես արդեն երրորդ դասարան, բնականաբար միջավայրին սովորել ես, ընկերներ ունես, կան առարկաներ, որոնք շատ ես սիրում։ Այո։ Որոնք են։ Մաթեմատիկա, շախմատ ու մայրենի։ Շախմատը զարգացնող խաղ է, չէ՞։ Այո։ Եվ մնացած դասերին էլ ինձ թվում է օգնում է։ Ամենաշատը որ առարկան սովորելուն է օգնում շախմատը։ Շախմատը ինձ օգնում է մաթեմատիկա լավ սովորել, որովհետև օգնում եմ դրամաբանը։ Յանա, դու ինչ-որ խմբակ գնում ես։ Այո, բարի ու նկարչություն։ Որն է ավելի քեզ հոգեհարազատ։ Նկարչություն։ Ինչ ես սիրում նկարել։ Կոմպոզիցիա։ Այսինքն ձեռքի տակ ինչ-որ առարկաներ դնում ես իրար կողքի։ Դες երևի շախմատը այդտեղ էլ օգնում, չէ՞, այդտեղ էլ դրամաբանությունը։ Ինչ է, դենց մի բան ես մտածում քո համար նկարում։ Այսինքն երևակայություն է այս պարագայում ավելի շատ օգնում քեզ, հա։ Ուհ։ Էլ ինչն է, ինչ որ ներշնչանքի աղբյուր հանդիսանում, օրինակ ինչը կարող է տեսնես ու ցանկանաս նկարել։ Օրինակ սիրուն գորգա նկարում ես։ Այսինքն ցանկացած բան, որ գեղեցիկ է։ Այո։ Իսկ դիմանկարներ փորձել ես նկարել։ Հա։ Եվ ինչպես է ստացվում։ Լավ։ Երևի դիմանկարը ենթադրում եմ, ես նկարել չգիտեմ, բայց ենթադրում եմ, որ դիմանկարը ավելի դժվար կլինի։ Այո։ Ինչու։ Մարդուն շատ դժվար է նկարը։ Ինչու։ Որովհետև մարդունի շատ փոքր դետալներ ու դժվար է նկարել, բայց այդ մարդը անշուշտ առարկա չէ, նա ունի բնավորություն, որը նկարիչը պետք է փոխանցել։ Յանա, իսկ բարը քեզ ինչ է տալիս, ինչն է քեզ գրավել, որ գնացել ես պարի, թե մայրիկն է տարել։ Մայրիկն է տարել։ Իսկ հետո սիրել ես։ Ոչ։ Ոչ։ Այսինքն մայրիկի ուզածով ես գնում։ Հա, ես տանն եմ սիրում պարել։ Ամաչկոտ ես։ Այդքան էլ չէ։ Բայց ինչու չես սիրում այդ դեպքում։ Չեմ սիրում, որովհետև այն պարերն ենք պարում, որ ես չեմ սիրում, այն բալետ, վալս, ես սիրում եմ սենց շուտ-շուտ պարեր։ Դու սիրում ես ավելի ակտիվ պարեր։ Հա։ Յանա, բնականաբար ընկերներ ունես թե խմբակներում, թե դպրոցից, չէ՞։ Ինչն ես գնահատում նրանց մեջ։ Ինչպիսին պետք է լինի մարդը, որ քեզ ընկեր լինի։ Օրինակ դպրոցում ինձ սա հաշվում եմ թագուհին։ Նկարչությունում սա նայում են ինչ եմ ես նկարում, դրանք էլ նկարում են ինչ ես եմ նկարում։ Պարիում ենք խաղում ենք, երբ ազատ ժամանակ է լինում։ Իսկ ընկերներդ ինչպիսին են, դու ինչպես ես նրանց ընտրում? Լավ են, շատ բարի ընկերներ։ Ընկեր ինչպիսի պետք է լինի ընդհանրապես։ Ինձ համար ակտիվ, բարի, իմ հասակին երեխաների հետ եմ խաղում ու հետաքրքրասեր։ Այսինքն որ իրենց հուզող հարցերի պատասխանը անպայման ստանան, չէ՞։ Այո։ Ասացիր, որ դպրոցում քեզ թակուհի են հաշվում նկարչության խմբակում, լիդեր ես, այսինքն բարի խմբում նույնպես։ Ինչպես է քեզ դա հաջողվում։ Ամեն ինչ լավ ես անում, թե գեղեցիկ ես, թե ինչ-ինչն է։ Ես փորձում եմ ինչ անում եմ լավ անել, ինչ անում եմ սաղին դուր գա։ Այնպես եմ անում, որ այդ խաղը, որ խաղում են, սաղին դուր գա։ Նաև ընկերների մասին ես մտածում, այսինքն։ Այո։ Յանա, կա մի բան, որ կցանկանայիր մեր քաղաքում լիներ, որ չկա երեխաների համար։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր քաղաքի երեխաներին երազանքները սաղ կատարվեն։ Իսկ քաղաքում կուզես մի բան ավելանա երեխաների համար։ Այո։ Ինչը։ Որ ոչ մի երեխա տխուր չմնա։ Նաև կցանկանայի, որ մեր քաղաքում երեխաների համար ավելանան բոսայգիներ եւ զվարճանալի վայրեր։ Յանա, իսկ բոլոր երեխաներին ինչ ես մաղթում ու խորհուրդ տալիս։ Ես մաղթում եմ նրանց, որ իրենք շատ ուրախ լինեն, շատ գեղեցիկ լսեն նրանց մայրիկների ու հայրիկների ու շատ գիրք հնդեցեն, որ խելացի մնան։ Մենք էլ քեզ մաղթում ենք հաջողություններ եւ դասերը սովորելիս եւ խմբակներում քեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի եւ հաճելի հանգստյան օրեր ենք մաղթում քեզ դեռ մեկ ամիս կա մինչեւ ուսումնական տարվա սկիզբը։ Շնորհակալություն, որ ընդունել ես մեր հրավերը եւ հուսով ենք լավ հանգիստ կունենաս։ Ձեզ հետ լուսապուտիտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ ձեզ ենք ներկայացնում հայտնագործություններ, որոնք կատարել են երեխաները։ Իսկ դուք գիտեք, թե ինչ ընդհանուր բան կա մորթյա ականջակալների, ջրային դահուկների, մրգային պաղպաղակների միջև։ Իրորից շատ տարբերվող այս իրերը ստեղծել են երեխաները։ Իհարկե, մանուկների հեղինակած գյուտերը սրանցով չեն սահմանափակվում։ Ամեն տարի ավելի քան 500,000 երեխա եւ դեռահաս ստեղծում են նոր բան՝ համակարգչային խաղերից միջև տեխնիկա։ Բրալյան Այբուբեն 1824 թվականին 15-ամյա Լուի Բրայլ անունով մի տղա հայտնագործեց Այբուբեն, որը միջև օրս օգնում է թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց հեշտությամբ կարդալ։ Այս Այբուբեն այսօր էլ լայն տարածում ունի ամբողջ աշխարհում։ Բատուտ փոքրիկների, ինչպես նաև մեծերի սիրելի բատուտը հայտնագործել է 16-ամյա Ջորջ Նիսսենը։ Նա, ուշադիր նայելով մարմնամարզիկներին, նկատել էր, որ նրանք ցատկում են անվտանգություն ապահովող մի ցանցի վրա, եւ ահա, սրա մոդելով նա հայտնագործեց մի բան, որի շնորհիվ մարդիկ կարողացան հեշտությամբ վերցատկել։ Լսողությունը բարելավող սարք։ 14-ամյա Ջոն Քոնը ստեղծեց մի սարք, որը հնարավորություն տվեց թույլ լսողություն ունեցող մարդկանց ավելի լավ լսել շրջապատող աշխարհի ձայները։ Նման սարք ստեղծելու գաղափարը նրա մոտ ծագեց այն ժամանակ, երբ մրցույթներից մեկի ընթացքում սկսեց ատամներով գիթառ նվագել։ Իդեպ, հենց այդ մրցույթում նա հաղթեց։ Պաշտպանիչ ականջակալներ 15-ամյա Չեստեր Գրինվուդը 1873 թվականին հայտնագործեց բոլորիս հայտնի պաշտպանիչ ականջակալները։ Նման բան ստեղծելու միտքն առաջացավ անհրաժեշտությունից։ Տղան սիրում էր դահուկներով սահել եւ որպեսզի ականջները չսառչեն, նա տատիկին խնդրեց մորթյա կտորներ ամրացնել մետաղալարի երկու ծայրերի։ Դուք լսում եք լուսապուտույթ մանկապատանեկան ռադիոհանդեսը։ Մեր հոգու լույսից ու ջերմությունից ձեզ բաժին հանելով շարունակում ենք օրվա թողարկումը։ Երաշտական ընդմիջումից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Oh, man. Ուզում է որ շուտ մեծանա, իսկ մեծելը չգիտես ինչու, ուզում է նորից փոքրանա. Ամեն փոքրիկ այս աշխարում, ուզում է որ շուտ մեծանա, իսկ մեծելը չգիտես ինչու, ուզում է նորից փոքրանա. Սապուտույթն է եթերում։ Եթե մեզ նոր եք միացել, դեռ կհասցնեք լսել թողարկման վերջին հատվածը, իսկ այն վերաբերում է նրան, թե ինչ սկզբունքներով պետք է առաջնորդվել խաղալիք ընտրելիս, ինչ խաղալիքներով պետք է խաղան երեխաները տարբեր տարիքներում, որոնք են զարգացնող խաղերը եւ այլն։ Ծնողներին առաջարկում ենք ուշադիր լինել։ Խաղալիքը ըստ տարիքի երեխայի բնականոն զարգացումը նրա անձի ձևավորումն անհնար է պատկերացնել առանց խաղերի ու խաղալիքների։ Խաղալիքը երեխաների համար այն միջոցն է, որը թույլ է տալիս նրանց հետազոտել շրջապատող աշխարհը, արտահայտել զգացմունքները։ Խաղալիքի միջոցով սովորում է նաև շփվել եւ ճանաչել իրենք իրենց։ Խաղալիքը մեծ պահանջարկ ունեցող իր է։ Խաղալիքների ընտրությունը լուրջ է պատասխանատու գործ է, քանի որ դրանից է կախված երեխայի տրամադրությունն ու զարգացման ընթացքը։ Խաղալիքն ապահովում է ոչ միայն երեխայի ժամանցը, այլև շփումն արտաքին աշխարհի հետ։ Կախված երեխայի տարիքից խաղալիքի գործառույթները փոփոխվում են։ Կան բազմաթիվ զարգացնող խաղալիքներ, որոնք նաև օգտագործվում են երեխաների ուսուցման գործընթացն ավելի հաճելի եւ արդյունավետ դարձնելու համար։ Որոշ խաղալիքների միջոցով երեխաները սովորում են գույները, երկրաչափական պատկերները, թվերը։ Կան խաղալիքներ, որոնք օգնում են երեխայի այս կամ այն որակների զարգացմանը, իմացական ոլորտի ձևավորմանը եւ այլն։ Տարբեր տարիքներում երեխաները պիտի խաղան տարբեր խաղալիքներով։ 0-ից 1 տարեկան փոքրիկներին պետք է զգայունությունը զարգացնող խաղալիքներ՝ վառ գույներով, ձայներ արձակող, ինչպես նաեւ բերանը տանելու համար հարմար ռետինե խաղալիքներ։ 1 տարեկան երեխաներին պետք են մեծ խորանարդիկներ՝ ոչ սուր եզրերով, փոքրիկ բուրգեր, 3-4 մասից բաղկացած շարժվող խաղալիքներ։ Այս տարիքում երեխաները շատ են սիրում թրջկոտող խաղալիքներ, որոնք շատ դրական հույզեր են պարգևում։ 2 տարեկանում երեխան արդեն կարող է ունենալ փափուկ խաղալիկ, որի հետ նա կարող է ընկերանալ, փարվել նրան, սիրել, քնել նրա հետ, մեծ գնդակ, բուրգեր 5-8 մասերից բաղկացած, խորանարդիկներ, մեծ ու փոքր, ներդրվող խաղալիքներ։ 3 տարեկանում խաղում են սյուժետային խաղեր, ակտիվորեն օգտագործում են կենցաղային իրերի կրկնօրինակ խաղալիքներ։ 4 տարեկանում սկսում են խաղալ դերային խաղեր, ինչպես նաև խաղալ տիկնիկներով իրենց կողմից պատրաստած խաղալիքներով։ Առհասարակ այս տարիքում շատ են սիրում երեխաներ իրենց ձեռքով պատրաստվող և կառուցվող խաղեր և խաղալիքներ։ 5 տարեկանում ռեժիսորական խաղեր են խաղում, որտեղ իրենք են խաղի ռեժիսորը, իրենք են կառավարում խաղի ընթացքը։ Արդեն կարող են ինքնուրույն սյուժե հնարել, դերեր հանձնել և ոչ թե դեր տանել։ 6 տարեկանում այնպիսի խաղեր են նախընտրում, որը ժամանակ պատրաստում են որևէ բան։ 7 տարեկանում երեխաներն արդեն կարող են խաղալ նաև առանց խաղալիքների, բակային խաղեր։ Մինչև 7 տարեկանը ցանկալի չէ երեխաներին տալ մեխանիկական խաղալիքներ հեռակառավարման վահանակներով, քանի որ դրանք կլանում են երեխայի ուշադրությունը, մեծ լարվածություն են պահանջում, պասիվ ֆիզիկական վիճակ են ստեղծում և ոչինչ չեն զարգացնում։ Այսօր շուկայում շատ են բռնություն խորախուսող խաղալիքները, օրինակ հրացաները։ Նման խաղալիքները երբեմն օգնում են ագրեսիան դուրս բերելու համար, քանի որ երեխան դրանցով կարող է իր երևակայական ճշնամիներին ոչնչացնել, քաջ զգալ իրեն և այլն։ Սակայն հնարավորության դեպքում պետք է խուսափել դրանցից և գնելու պարակայում գնել միայն իրականը չհիշեցնող տարբերակները։ Հետևաբար, ուշադրության պետք է ընտրել խաղալիքները, որոնք այդքան կարևոր են երեխայի զարգացման համար։ Խաղալիքները հիմնականում լինում են իրական կյանքի, ավտոմեքենա, տնակ, ամանեղեն, ագրեսիան դուրս բերող, թմբուկներ, մուրճիկներ, հարվածելու համար նախատեսված ցանկացած խաղալիք, ստեղծագործական երևակայությունը զարգացնող կառուցողական ցանկացած խաղալիք։ Իրենց խաղերում երեխաներն ընդօրինակում են այն ամենը, ինչ անում են մեծերը։ Այսօր յուրաքանչյուր ծնող ձգտում է իր փոքրիկի համար գնել գեղեցիկ և գունավոր խաղալիքներ։ Սակայն երբեմն նրանք բացահայտում են, որ երեխան այդ խաղալիքներին ուշադրություն չի դարձնում, խաղում է մեծերի իրերով։ Ծնողները պետք է ուշադրություն դարձնեն այն հանգամանքին, որ յուրաքանչյուր երեխայի համար հետաքրքիր են բոլոր այն իրերը, որոնք հետաքրքիր են նաև ծնողներին՝ լվացքի մեքենա, փոշեկուլ։ Ծնողները խաղալիքներով չեն խաղում, այդ պատճառով էլ երեխաները ևս 10-15 րոպե խաղալուց հետո սկսում են հետաքրքրվել այն առարկաներով, որոնցով ծնողներն են հետաքրքրվում։ Այսօրվա համար այսքան է, սիրելի ուն կնդիրներ, հաճելի ու արդյունավետ հանգիստ ենք մաղթում բոլորիդ, ձգտեք այն հնարավորինս հագեցած դարձնել։ Օրվա թողարկումը պատրաստել է խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը, ձայնասրահում Ալոնան էր, մինչ նոր հանդիպում։